हम तो यूं अपनी जिंदगी से मिले, हम तो यूं अपनी जिंदगी से मिले, अजनबी जैसे अजनबी से मिले, हम तो यूं अपनी जिंदगी से अजनबी जैसे अजनबी से मिले। हर वफा एक जुल्म हो गोया, हर वफा दोस्त कुछ ऐसी बेरुखी से मिले, हम तो यूं अपनी जिंदगी से मिले, अजनबी जैसे अजनबी से मिले। दाग ही दाग जिंदगी से मिले, हम तो यूं अपनी जिंदगी से मिले, अजनबी जैसे अजनबी से मिले। जिस तरह आप हमसे मिलते हैं, जिस तरह आप हमसे मिलते हैं, आदमी यूं न आदमी से मिले, हम तो यूं अपनी जिंदगी से अजनबी जैसे अजनबी।